د الله په نصرت موروان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی. بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، بریالی عمرې پر جهان عملیات د الله په نصرت موروان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی. د هیواد لارو بر سما غر د سنگر، سما غر د سنگر، د هیواد لارو بر سما غر سنگر، سما غر د سنگر. د منصور د خیستا سپین کاروان عملیات دی، د منصور د خیستا سپین کاروان عملیات دی. بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی. واک او زواک ناکام نور زور دای تمام، نور زور دای تمام، واک او زواک ناکام نور زور دای تمام، نور زور دای تمام. د دښمن په سر تندر طوفان عملیات دی، د دښمن په سر تندر طوفان عملیات دی. بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی. بیا شو مست جذبې د ظلمو ارادې، د ظلمو ارادې، بیا شو مست جذبې د ظلمو ارادې، د ظلمو ارادې. تشکیلو تا تیار دی غازیان عملیات دی، تشکیلو تا تیار دی غازیان عملیات دی. بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی. د تکبیر لنارو درومی تختی ناټو، درومی تختی ناټو، د تکبیر لنارو درومی تختی ناټو، درومی تختی ناټو. ګړندی په نصرت د سبحان عملیات دی، ګړندی په نصرت د سبحان عملیات دی. بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، بریالی عمرې پر جهان عملیات دی، د الله په نصرت موروان عملیات دی، د الله په نصرت مو روان عملیات دی حق پرست بیا جنگ دی په دین وطن نن دی په دین وطن نن دی حق پرست بیا جنگ دی په دین وطن نن دی په دین وطن نن دی لر او بار په هر خوا هر میدان عملیات دی لر او بار په هر خوا هر میدان عملیات دی بریالی عمر پر جهان عملیات دی بریالی عمر پر جهان عملیات دی د الله په نصرت مو روان عملیات دی د الله په نصرت مو روان عملیات دی بریالی عمر پر جهان عملیات دی بریالی عمر پر جهان عملیات دی د الله په نصرت مو روان عملیات دی د الله په نصرت مو روان عملیات